összegyűltünk úgy este hét körül. A hangolástól fél nyolckor már visszhangzott a ház. A körbeli jampetokon rá lett a láz. A szeplős dolli bőszoknyába sűsarkokon jött. Az új leány a földszint egyből lófarkot kötött. Rongylám Jani csönd a drágját meglazította. Az oszét srác egy mozdulattal a hálét bedobta. A lámpiónok megremegte, a banda rázendített. A szakszofonos recsegtette, a dobos pergetett. Szólt a rock és a roll az utcáról. Szólt a rock és a roll az utcáról. Zoom.